بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد ولله الحمد tunaingia sasa kwenye kipindi chetu cha mwisho alhissa athalitha min hadhihi daura daurati ummi almu'minin Khadija binti Khuwailid an-Nisaiya. Ni kipindi cha mwisho hiki, kipindi cha tatu katika daura yetu, daura ya mama wa waumini Khadija binti Khuwailid, maalumu kwa wanawake. Na kwenye kipindi hiki cha tatu tunasoma kitabu al-mar'a, durusu al-mar'ati al-muslima. Ni darasa hizi mkusanyiko kuhusiana na mwanamke wa Kiislamu. Kipengele ambacho tunaendelea nacho ni al-mar'atu was-salatu, mwanamke na sala. Na tayari tumesoma katika topiki hii sehemu ya kwanza na sehemu ya pili pamoja na sehemu ya tatu. Kuna sehemu hapo namba imeruka, maana sehemu ya tatu ni pale aliposema wa qumi ila salatiki bi khushu'in, hapakuwa na namba hapo. Kwa hivyo weka kimstari, hiyo ndio sehemu ya tatu. Namba tatu iko hapo, tulisoma jana, tukasoma na namba ya nne, na leo tunaendelea insha Allah ta'ala sehemu ya tano. Yakulu Sheikh Abu Musa Muhammad ibn Shami ibn Mata'in Shaybat al-Adawi al-Qurashi hafidhahu Allah ta'ala khamisan, sehemu ya tano katika wasiya na nasaha kwa mwanamke kuhusiana na sala. Anasema hafidhahu Allah ta'ala, idha sallati al-faridata faraqibi nafsaki min al-wuku'i fi al-dhunubi idha sallaiti al-faridata. Naam, idha sallaiti al-faridata, na pindi unaposwali ewe mwanamke swala ya faradhi, tayari Allah amekuwafikisha umesimamisha swala ya faradhi. Idha sallaiti alfaridata, na pindi utakaposwali swala ya faradhi e mwanamke, faraqibi nafsaki, na ichunge nafsi yako, min alwuku'i fi dhunubi, utokamana na kuingia katika madhambi. Anasema fahfadhi lisanaki, na uhifadhi ulimi wako. Fahfadhi lisanaki, na uhifadhi ulimi wako. Wajawarihaki, na kihifadhi kiwiliwili chako. Wajawarihaki, na kiwiliwili chako, bimaana kihifadhi, Fahfadhi lisanaki, na uhifadhi ulimi wako. Wajawarihaki, na viungo vyako, mwili wako. Wajawarihaki, na viungo vyako. Wakalbaki, na moyo wako uhifadhi pia, kwa maana uhifadhi vyote hivyo. Hatta taati alfaridata allati ba'daha, mpaka uifikie faradhi ambayo inafuata baada yake. Hatta taati alfaridata allati ba'daha, mpaka uiendee faradhi ambayo inafuatia baada ya hiyo iliyotangulia. Bimaana ukisha swali faradhi moja, basi jichunge mpaka uingie kwenye faradhi nyingine. Hapo katikati usiharibu ibada yako kwa kutokuuchunga ulimi wako na viungo vyako na moyo wako usifanye hivyo. Kwa maana hifadhi viungo vyako ikiwemo ulimi na viungo vingine na moyo, hatta taati alfaridhata allati ba'daha, mpaka uiende faradhi ambayo inakuja baada yake. Anasema wa hakadha min faridhatin ila allati ba'daha, na kama hivyo ndio uwe utaratibu wako. Wa hakadha, na kama hivyo ndio uwe utaratibu wako. Min faridhatin, kutokea kwenye faradhi moja, ila allati ba'daha, na kuendea ile ambayo inakuja baada yake. Min faridhatin, kutokea kwenye faradhi moja, ila allati ba'daha, na kuiendea ile ambayo inakuja baada yake. Ichunge kutokea kwenye swala moja hadi nyingine. Anasema li'anna lis-salati atharan fil 'abdi al-mu'min, na kwa hakika inayo swala athari fil 'abdi al-mu'min, kwa mja mu'min. Li'anna lis-salati, na kwa hakika inayo swala atharan, athari fil 'abdi al-mu'min, kwa mja mu'min. Swala ukiswali inakuachia athar. Kama ulikuwa una uzembe katika dini yako, basi kile unavyoswali unajiona kwamba unabadilika na ule uzembe wako kwenye dini unapungua, imani yako inaongezeka, khaufu yako kwa Allah inazidi kuwa kubwa, kadhalika uoga ulionao kwenye kumuasi Mola wako unaongezeka kwa sababu ya sala. Ukiona kwamba unasali halafu hakuna mabadiliko yoyote, uko vile vile kabla hujaswali na baada ya kuswali, hali yako ni ile ile, huna hofu kwa Allah wala huyaogopi madhambi, imani yako haiongezeki, bali kama ulikuwa ni mtu wa shari, hata unaposwali unaendelea na shari zako, fahamu kwamba swala yako haiko sawa. Huja kuwa mkweli kwa Allah katika swala. Kwa nini? Kwa sababu swala ina athar inda almu'min. Sheikh anasema li'anna lis-salati atharan, kwa sababu hakika inayo swala athari fil 'abdi almu'min, kwa mja mu'min. Walianna salata, anasema shekhe wetu hafidhahullah, na kwa sababu hika sala tanha anil fahshai wal munkar, inayakataza au inakataza kuhusiana na machafu na maovu. Walianna salata, na kwa sababu hika sala tanha anil fahshai wal munkar, inakataza kuhusiana na machafu na maovu. Ndivyo ilivyo swala, kila unavyozidi kuswali unazidi kuwa mwema na unazidi kuwa mbali na munkarat, mambo maovu na machafu. Hiyo ndiyo tabia ya swala kwa mtu mwenye kuiswali kisawasawa kwa imani na kwa ukweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, na hilo ni kwa kauli yake ta'ala katika suratu al-Ankabut aya 45, imeandikwa hapo qala Allahu ta'ala inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, hakika sala inakanya, inazuilia kutokana na machafu na maovu. Inna salata, hakika sala tanha, inazuilia, inakanya, anil fahshai wal munkar, kutokamana na machafu na maovu. Ukiswali lillahi rabbil alamin, utaanza kuiona athari ya sala. Bali hata wale wasioswali wanapowaona watu wenye kuswali wanawadhania kwamba ni watu wema, kwa sababu ndiyo sala ilivyo, ina athar. Utamkuta mtu tariku sala, haswali kabisa, lakini anamdhania mwenye kuswali kwamba ni mtu mwema. Maadamu umeanza kuswali, utakuwa ni mtu wa kheri. Na ndiyo maana mara nyingine mtu mwenye kuswali anapoyafanya mambo ya hovyo mbele ya wasioswali, utasikia anamwambia, ah, wewe si khamsa salawati wewe? Si unakwenda msikitini kile unaposikia adhana? Mbona unafanya mambo haya bwana? Eh, watu wanakushangaa, kwa sababu watu wanajua kwamba mwenye kuswali anakuwa anahifadhika na mambo mengi machafu na maovu. Sasa unaposwali ikawa hujakoma, bado hujaswali inavyotakiwa, eh? Kwa hivyo chunga swala yako. Nukta nyingine ya sita, anasema shekhe wetu hafidhahullah, idha kana indaki dhambun au dhunubun fataathari bisalatiki watubi ila Allahi min tilka dhunubi wala taudi ilaiha. Yakulu sheikh, idha kana indaki dhambun, na pindi litakapokuwa liko kwako wewe dhambi, idha kana indaki dhambun, na pindi litakapokuwa lipo kwako wewe mwanamke dhambi, unalo dhambi, au dhunubun, au madhambi mengi, ikawa si dhambi moja, una madhambi mengi, shekhe anasema fataathari bisalatiki, basi athirika ewe mwanamke na swala yako, swala ikuathiri, huwezi kuacha hayo madhambi. Aa, na utumie swala yako kwamba ni fursa ya istighfar, ndio nafasi ya kumwomba Allah msamaha. Hakuna asiyekosea, watu wote tunakosea, lakini tutumie nafasi za ibada kufanya istighfar. Fataathari bisalatiki, naathirika ewe mwanamke na swala yako. Watubi ila Allahi, natubia kwa Allah, min tilka dhunubi, kutokana na hayo madhambi. Watubi ila Allahi, natubia kwa Allah, min tilka dhunubi, kutokamana na hayo madhambi. Wala taudi ilaiha, na wala usirejee ewe mwanamke kwenye madhambi hayo. Wala taudi ilaiha, na wala usirejee katika madhambi hayo, usirudi tena. Umeshaanza kuswali, tumia fursa ya sala kufanya tauba wal istighfar, kisha baada ya hapo usiendelee na kumuasi Allah. Waltakun salatuka nahiyatan lak, Sheikh anasema waltakun salatuka nahiyatan lak, na iwe swala yako ni yenye kukataza wewe, yani ani dhunubi wal maasi, kuhusiana na madhambi na maasi. Waltakun salatuka, na iwe swala yako nahiyatan lak, ni yenye kukukanya wewe, swala ikukanye na madhambi. Waltakun salatuka nahiyatan laka, na iwe swala yako ni yenye kukukanya wewe. Wa fil hadith, na imekuja katika hadithi, an abi hurairah radhiyallahu anhu qal, kutokea kwa abi hurairah radhiyallahu anhu amesema, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Faqal, akasema huyu mtu aliyokuja kwa mtume alayhi salam, akasema inna fulanan yusalli bil layl fa idha asbaha saraq. Ha, huyu bwana anamwambia mtume alayhi salam, inna fulanan, hakika ya fulani, yuko mtu fulani huko, inna fulanan, hakika fulani, yusalli bil layl, anaswali wakati wa usiku. Yusalli bil layl, anaswali wakati wa usiku. Fa idha asbaha, na pindi anapopambazukiwa na asubuhi, fa idha asbaha, na pindi anapopambazukiwa na asubuhi, inapoingia asubuhi tu, sarak, anaiba. Usiku alikuwa kwenye qiyamu layl akiswali, palipokucha tu akaenda kuiba. Fa idha asbaha, na pindi panapopambazuka asubuhi, sarak, anaiba. Qal, Mtume kasema, innahu sanhahu ma taqul, kwa hakika mambo yalivyo, itamkataza yeye swala, ma taqul, hichi ambacho unakisema. Innahu, hakika mambo yalivyo, sanhahu, itamkataza yeye swala, ma taqul, hichi ambacho unakisema. Maadamu anaswali lillahi, basi hata uwizi atakuja kuacha, kwa sababu swala ndio asili yake. Rawahu Ahmad, hadithi hii kaipokea Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, walhadithu hassanahu jam'un min ahli alilm. Kisha anasema, amma idha kunti tusallin, ama pindi utakapokuwa wewe mwanamke unaswali. Amma idha kunti tusallin, ama pindi utakapokuwa wewe mwanamke unaswali. Walakin la tantahi ani dhunubi, lakini hukomeki kutokamana na madhambi, huachi madhambi. Walakin, lakini la tantahi ani dhunubi, hukomeki kutokamana na madhambi, au dhalika dhamb, au hukomi na lile dhambi fulani, lakini kuna dhambi maalumu hilo limekuganda, hilo unalo hata ulipokuwa unaswali hujakoma. Kuna baadhi ya watu wanafanya madhambi mpaka yanakuwa kama vile kilema, hawezi kuacha. Walakin, lakini la tantahi ani dhunubi, hukomeki we mwanamke kutokamana na madhambi, au dhalika dhambi, au hukomeki na lile dhambi fulani, kalghiba, kama vile kusengenya, wa ghairiha, na lisilokuwa kusengenya, kalghiba, kama vile kusengenya, wa ghairiha, na lingine lisilokuwa kusengenya, ikawa bado madhambi hayo unayo, basi tia kasoro swala yako, itakuwa swala yako ina matatizo, bado hujaswali kisawasawa, kwamba unaswali lakini bado una mrundu wa madhambi unayo, hujaacha. Unaswali bado, baadhi ya wakati unakunywa tembo, naonekana umelewa, baada ya isha ni shai kama wanavyosema, unakwenda kulewa. Baada ya alfajiri uko safu ya mbele msikitini, unaswali unaonekana klabu huko, kwenye klabu za miziki na wahuni. Unaswali mzinifu, unaswali jitu la riba, unaswali mwizi, una mrundo wa madhambi, au kuna dhambi fulani pengine tabia yako ni kusengenya sengenya. Pana watu wana mtihani huo, akikaa lazima ale nyama za watu, maisha hayamnyokei wala hapati ladha ya maisha mpaka awaseme watu. Pana watu kule kusengenya ni kama chumvi kwenye chakula, chakula hakina ladha mpaka chumvi, basi mtu mwingine maisha yake sio matamu mpaka asengenye na umbea, mpaka apate maneno ya kutoa huku kupeleka huku. Ndio pana baadhi ya wanawake wanasutwa kulikweli, kila mwezi ana misuto mitatu mpaka minne, kasutwa huku kasutwa kule, kasutwa madrasa, mara kaitwa huku kasutwa, kaenda harusini kasutwa, mbea kulikweli, kutwa anatua vijukuu, ukome ukome. Pana wanawake hao, na wengine kusengenya watu, vikao vya kula nyama za wenzao, jambo halimpiti. Tabia hizi ziko sana kwa wanawake, hazipendezi, na wale usichukulie ndio wanawake tulivyo. Baadhi ya wanawake wanajipa udhuru, wewe kuna hesabu kwa Allah, usijipe udhuru huo wa kijinga, kama ndio wanawake wenyewe tulivyo, makoa yanatuwasha, yaani huwezi kuishi bila umbea, si ndio? Usijipe udhuru huo. Kwa hivyo kama vile ghiba, kusengenya, wa ghairiha, na lisilokuwa hilo katika madhambi, ukawa hujakoma, shekhe nasema, fa inna salataki dhaifatun, na hakika swala yako itakuwa ni dhaifu, huja swali vizuri bwana. Wanawake wenye kuswali, almuqimatu salah, wenye kusimamisha swala, wanakomeka na madhambi. Na ikitokea wameteleza wakafanya dhambi, basi wanakumbuka haraka kufanya tauba. Wallahi alazim. Na wanaweka ahadi kwa Mola wao kwamba hawaturudia yale madhambi waliyoyafanya. Shekhe anasema fattaqillaha ayyatuha almu'mina, basi mche Allah. Fattaqillaha, basi mche Allah. Ayyatuha almu'mina, ewe mwanamke mu'mina, muogope Mola wako subhanahu wa ta'ala. Unaona faida za kuswali, hizi ndio faida za kuswali. Sasa pana watu hawaswali, pana wanawake hawaswali kabisa, hebu niambie hali zao zitakuwaje? Bila ya shaka watakuwa mbali kabisa na mambo ya kheri, na maovu itakuwa hayawakali mbali, itakuwa wamezungukwa na maovu kwa sababu ya kutokuswali. Katika wanawake waovu sana ni imra'atun tarikatun lis-salah, kumkuta mwanamke ni mwenye kuacha swala, hata kama ana ubora katika mambo mengine, ni mzuri wa kulea, masha Allah, anajua kulea watoto, ni mpishi mzuri, vyakula vyake vitamu, pengine ni mzuri wa maumbile, au anajua kujiweka vizuri, anajua kujipamba. Akijipamba basi lazima ukubali, eh? Akawa na mambo mengi mazuri mazuri, mtulivu, mpole, hakikaa nyumbani kwake hatoki, hana umbea wowote, ana heshima kwa wazazi wakwe, wanampenda, mashemeji, mawifi, lakinaha tarikatun lisalah, lakini akawa mwanamke huyu anaacha swala, hana kheri. Hicho ni kiji mwanamke kiovu unakaa nacho. Kama angekuwa kweli ni mwema, angemwogopa Mola wake, angetekeleza ibada ya sala, angetii maelekezo ya Allah. Lakini yeye anamtii mume na kuwatii ndugu, eh? Na ni mstaarabu kwenye maisha, eti ukaona ni mzuri huyo mwema hali ya kuwa hamtii Mola wake, muongo. Nashiza kiji mwanamke kiovu hicho kimejificha hapo kwako, mejalia nyumba yako ni kichaka, kichome kichaka chake ili yatoke, usikubali. Na kuna wanaume wengine madayuth, eh? Kaa na wanawake wasioswali, anajichekesha chekesha tu, kwa sababu ukifika pale umepikiwa vyakula vizuri, kakutilia vijishedo pale anakuchanganya, basi unajisahau. Lakini ujitahidi kuswali swali mwenzangu, sio kuswali swali. Ha? Jambo muhimu sana hili. Sabian, jambo la saba, ilami, shekhe anasema fahamu ewe mwanamke, annahu laisa laki min salatiki illa ma khashi'ti fihi adhim. Kila mmoja anapata ujira wake kwenye swala kwa namna unyenyekevu wake utakavyokuwa. Kuna nisba za thawabu ambazo watu wanazipata kwenye swala kwa sababu ya ule unyenyekevu wao ndani ya swala na ule ukweli wao. Kuna watu hupata kingi na wengine hupata kidogo kwa sababu ya vile ambavyo wameswali. I'lami, fahamu ewe mwanamke, annahu laisa laki, haika mambo yalivyo, huna wewe mwanamke, laisa laki, huna wewe, min salatiki, katika swala yako, illa, isipokuwa, ma kile ambacho, khashi'ti fihi, umefanya unyenyekevu ndani yake, khashi'ti fihi, umefanya unyenyekevu ndani yake. Kwa maana kwa kadiri utavyokuwa mnyenyekevu katika swala yako, ndivyo ambavyo utavyoongezeka ujira wako. Kwa maana huna ujira mwingine katika swala ila kwa kile ambacho umekinyenyekea ndani yake. Fala tudhayyi salataki, anakuambia fala tudhayyi salataki, na usipoteze swala yako. Fala tudhayyi salataki, na usipoteze sala yako, hatta takhruji, mpaka ukatoka wewe mwanamke kwenye hiyo sala, walaisa maaki, na hakuna pamoja na wewe minha, kutokana na hiyo sala, illa alqalilu, isipokuwa kidogo, usikubali. Fala tudhayyi salataki, Sheikh anatuambia, na wala usipoteze sala yako, usiwe mzembe bwana, hatta takhruji, mpaka ukatoka wewe mwanamke katika swala, mpaka swala yako inaisha. Walaisa maaki, na hakuna pamoja na wewe minha, kutokamana na hiyo swala, illa alqalil, isipokuwa ujira kidogo. Pengine wenzako wamezoa ujira, kuna mtu anapata sehemu kubwa ya swala, mtu anapata theluthi ya swala, moja ya tatu kapata, mwingine anapata nisfu, nusu, mwingine zaidi ya hapo. Lakini wewe mwenzangu, kwa sababu ya kutokuwa makini katika swala, unajikuta pengine una ushu, una moja ya kumi. Yani sala yako ile igawanye mafungu kumi yaliyo sawa, unapata kijifungu kimoja tu, tisa yote umeyapoteza, umepata ujira kidogo. Kwa hivyo jitahidi usifikie huko, sawa sawa, Kisha anasema wankhariti fi a'mali ta'at, wasia wa sheikh unaendelea kwa wanawake, wa hiya wasiyatun adhima tuktabu bima'i dhahab, wallahi al'azim. Ukisoma kitabu hiki unaona ni wasia unaotolewa hapa, ni wasia mkubwa kwenye maana ambao una thamani, uandikwe kwa wino wa dhahabu. Anasema wankhariti fi a'mali ta'at, nakimbilia, aywa asri'i, nakimbilia katika matendo ya taa, ewe mwanamke, kimbiza taa. Wankhariti fi a'mali ta'at, nakimbilia katika matendo ya taa, matendo mema. Fahawili an tajma'i qalbaki fi salatiki, najitahidi ukusanye moyo wako katika sala yako. Fahawili an tajma'i qalbaki fi salatiki, najitahidi ukusanye moyo wako, ewe mwanamke, katika sala yako. Jitahidi wakati unaswali moyo wako uwe ni hadhir, usikubali kushughulishwa na mambo mengine ya nje ya swala, ikawa unaswali unafikiria mambo mengine. Tuliza moyo wako. Na ndiyo maana utaona sheria ya Kiislamu imetukataza sisi kuswali ikiwa kuna mambo mengine yako nje ya swala yatakuwa yanatushughulisha. Hii yote ni kwa sababu kwamba Muislamu anatakiwa ahudhurishe moyo wake ndani ya swala. Mfano, sheria imeturuhusu ikiwa chakula kimeiva na wewe una njaa, basi kula kwanza kabla ya kuswali, kwa sababu unaweza ukashughulishwa kwenye swala na kile chakula. Kuna pilau pale lanukia, na wewe njaa inakuuma, pana swala hapo, itakuwa unafikiria matonge tu utakayoyapiga baada ya hapo, bali nitaanza na viazi na nini. Kwa hiyo kula kwanza. Kadhalika tukakatazwa kuswali hali ya kuwa vichafu viwili vinatusukuma, umebanwa na haja ndogo, umebanwa na haja kubwa, unalazimisha uswali hivyo hivyo, hutokuwa sawa. Utakuwa sasa wewe uko ndani ya swala una tashwishi kubwa kwa sababu ya haja iliyokubana, nenda haja. Ndio ile la salata bihadarati ta'ami wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Yote haya ni kwa sababu upate utulivu katika swala. Kwa hivyo Sheikh anakuambia, ewe mwanamke wa Kiislamu, ebu hudhurishe moyo wako na ukusanye moyo wako katika swala, itahidi sana. Fahawili, anasema wa anta tadhakkari fiha wuqufaki baina yadai llahi yawm alqiyama. Hii wallah, Sheikh anasema akimwambia mwanamke wa Kiislamu, wa anta tadhakkari fiha, na wewe mwanamke ukumbuke katika hiyo swala, au ukikumbuke katika hiyo swala, wa anta tadhakkari fiha, na ukumbuke. Hivyo ndio sawa sawa. Wa anta tadhakkari fiha, na ukumbuke ewe mwanamke katika swala, katika swala hiyo, wukufaka, usimamaji wako. Wa anta tadhakkari, na ukumbuke ewe mwanamke, fiha, katika hiyo swala, wukufaka, usimama, wukufaki, usimamaji wako. Dhamiri za kike hizo, eh? Wukufaki, usimamaji wako, baina yadaillahi, mbele ya Allah. Kusema baina yadaillahi ay amama Allahi, baina yadaillahi, mbele ya Allah, yawma al-qiyama, siku ya qiyama. Lakini pia ukumbuke walmauta, na uyakumbuke mauti. Ay wa anta tadhakkari fiha almauta, walmauta, na pia uyakumbuke mwanamke mauti. Wakati unaswali kumbuka kwamba hiko siku mimi nitasimamishwa mbele ya Allah, na nitahesabiwa amali zangu. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, yoyote ambaye atafanya kwa uzito wa mdudu chungu amali ndogo ya kheri, ataiona kheri hiyo. Vile vile yoyote ambaye atafanya kwa uzito wa mdudu chungu sisimizi shari, ataiona shari hiyo. Hakuna dhulma siku hiyo. Wanadhau almawazina alqist liyawm alqiyama fala tudhlamu nafsun shay'a. Allah anasema na tutaziweka mizani za uadilifu siku ya kiyama. Kwa ajili ya kiyama bwana, haitadhulumiwa nafsi chochote. Kumbuka mawakifu hizi wakati unaswali, ewe mwanamke wa Kiislamu. Lakini uyakumbuke mauti, ukumbuke kabri, kwamba kabri ni kituo cha kwanza katika vituo vya kuelekea akhira. Na ikiwa umefanya uzuri katika dunia, mazuri yako yatakufuata kuanzia kaburini, utayaona. Na kabri inakuwa ni sehemu ya starehe kwa mtu mwema, inakuwa ni bustani katika mabustani ya janna. Lakini pia kabr, ikiwa umeutanguliza uovu, maovu yako yanaanza kukugharimu pale pale kaburini, utaanza kuona athari za uovu wako. Na hapo ndipo ambapo kabri inakuwa ni shimo kama vile mashimo ya moto. Kwa hivyo wakati unaswali kumbuka pana kabr. Walqiyamata walhisaba, na hebu kikumbuke kiyama, na ikumbuke hesabu. Kumbuka siku ya kiyama, siku ambayo watu watahesabiwa na hakuna dhulma. Ikumbuke hesabu ya Allah, hesabu ya uadilifu ambayo haiachi kitu bwana. Fattaqu yawman qala Allah ta'ala, fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Allah anatuambia kwenye Qur'an, iogopeni siku ambayo mtarejeshwa nyinyi kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, kisha italipwa kila nafsi kile ambacho imechumwa, imechuma, na hali ya kuwa viumbe hawatodhulumiwa siku hiyo. Hakuna dhulma, kila kitu kimedhibitiwa. Kuna watu wengine watashangaa madaftari yao ya amal yalivyodhibiti mambo. Kuna jambo dogo mwenyewe ulilifanya ukalidharau, labda ulimuona mwanamke mwenzako ukamnyari kwa dharau, au ukamng'onga, si ndio, eh? Au ukamzomea, ukamramba kisogo. Umefanya mambo hayo zamani, mwenyewe umeshasahau kwamba kuna mtu ulimvunjia heshima, ulimdharau. Malaika kumbe wameliandika hilo, unakuja kulikuta lipo kwenye daftari lako la maovu. Ndio hapo unapotoa macho. Kuna waovu watasema, mali hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Watasema waovu, kina nini kitabu hichi, mbona kimedhibiti mno, hakijawacha dogo wala kubwa, ila kimeandika hata hili. Basi watayakuta yale ambayo wameyafanya yamehudhurishwa mbele ya Allah. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Wewe unaonaje mwanamke mawakifu hizi? Sheikh anatuambia unaposali kumbuka kiyama, kumbuka hisabu. Anasema ukifanya kama hivi, fatakhruji minha biaktharha, na utatoka katika hiyo swala, kwa maana utaimaliza hiyo swala. Fatakhruji minha, na utatoka katika hiyo swala biaktharha, kwa ulio mwingi katika ujira wa swala hiyo. Biaktharha, kwa ulio mwingi katika ujira wake hiyo swala. Waffaqakillahu, Sheikh anakuombea dua akuwafikishe, ee mwanamke, Allah